चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हम तीसरे अध्याय का प्रथम पाद का जो 51वां नंबर जो सूत्र है इस पर विचार कर रहे थे। हमने ये इस पर विचार कर लिया था परंतु हम शायद एक सिद्धि जो है एक सिद्धि जो है शायद छोड़ दिए थे। बोलते कल मैं सोचूंगा विचार करूंगा समय हो गया था। यह नो नयति ध्वनयत्येलयत्यर्दयतेभ्य ये जो है कि छंदसी विषय उन परिहाणे ध्वन शब्दे इल प्रेरणे अर्धगतो याचने च इत्येतेभ्यो धातुभ्य न्यंतेभ्य परस्य चले स्थाने चंगादेशो न भवति कर्तृवाचनी लुंगी परतः। कर्तावाची लुंग परे हो तो छंद विषय में जो है उन परिहाने धातु से ध्वन शब्दे धातु से जो शब्द अर्थ में जो ध्वन धातु है प्रेरणा अर्थ में जो इल धातु है गति और याचन अर्थ में जो अर्ध धातु है इनसे परे न्यंत जो धातु है इनसे परे न्यंत धातु से परे चिली के स्थान में चंग आदेश नहीं होता है कर्तावाची लुंग के परे। तो इसमें हमने मा त्वायतो जरितु काम मुनई तो उनई जो ऋग्वेद का मंत्र है उनई की सिद्धि हमने कल बता दिया था और औनिनह के भी जो भाषा में होगा ये भी बता दिया था। और आगे है मा त्वाग्नि ध्वनयित इसकी भी सिद्धि हमने कर दी थी ये भी ऋग्वेद का मंत्र है। अधि ध्वनत ये भी कर दिया था दुर्वचन करके चंग जब आदेश करेंगे चंगी तो। और अलई की सिद्धि हो गई थी और अलिलह जो इल तो लीली करके हो जाएगा और उसमें आटश्चर्य वृद्धि ये भी सिद्धि हो गई थी भाषायाम। आगे और मैनम अर्धयित और आर्दिदत्त इति भाषायाम। तो शायद मुझे लग रहा है कि द्रोण जी हम कहां पर ये विचार कर रहे थे ये शायद इसी पर कर मैंने अर्धयित पर कर रहे थे क्या। हाँ, अर्धयित और आर्दिदत्त ये रह गया था शायद। तो आइए हम अर्धयित की सिद्धि करते हैं। अच्छा तो अधिध्वनत की सिद्धि हो गई थी। हाँ तो यही है कि अर्धयित और आर्दिदत्त ये मैं बोला था कि बस हो ही रहा था और समय हो गया था इसलिए मैंने आपका भी फोन कट गया था तो मैंने जो है कि छोड़ दिया था। चलिए अर्धयित की सिद्धि करते हैं। अर्धयित ये जो है अर्धगतौ याचने च अर्धगतौ याचने च तो यहां पर हेतु मतीचा से जो है निच प्रत्यय हो गया है। तो अर्ध धातु से आपने निच किया और फिर जो है आदि एच को वृद्धि हो गई तो आर्दी बन गया। ओम, ये जो है ये जो अर्दी और निच जो है अर्ध बने अर्ध और निच है तो यहां पर अचूनी तो लगेगी नहीं, वो तो अजंत अंकों करता है वृद्धि, यहां पर अर्ध ही है, यहां पर वृद्धि नहीं, यहां पर अर्ध है और निच है और लुंग ले आएंगे, अर्ध निच और लुंग ले आएंगे और उस फिर जो है अट को प्वांग नुम अट को लुंग लंग लिंग छोड़ दाता है, ये लुंग लंग लिंग छोड़ दाता से जो है यहां पर जो है अट आगम हो जाएगा, परंतु आड आजादी नाम ये आजादी है अर्ध आजादी, इसलिए उसका अपवाद है आठ आगम हो जाएगा, परंतु यहां पर वेद में जो मंत्र है वह अर्ध ईत है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आठ आगम नहीं हुआ है। इसके लिए मैंने कल बताया था कि बहुलम छंदस्य मांगयोगे पी, छंद विषय में अमांग के योग में भी बहुल करके आठ आगम नहीं होता है, ये बताया था, हो भी जाता है नहीं भी होता है, तो यहां पर आठ आगम नहीं करेंगे। तो आठ आगम नहीं किए तो अर्दी ही बचा, अर्दी। अब यहां पर निश्चित शुभ्य कर्त्री चंग से जो है चंग प्राप्त है, पल्ले जो है चलेलुंगी और चले सिच से सिच प्राप्त है, परंतु उसका अपवाद है निश्री द्रुशुभ्य कर्त्री चंग, ये कहता है कि नियंत धातु से परे श्री और द्रुश्रु धातु से परे जो है चली के समय चंग आदेश हो जाता है, तो चंग प्राप्त है चली के स्थान में, जो चली लाए माने अर्दी चली और लुंग का जो ल है उस पर तिप कर दीजिए, तिप का जो इकाई तसे से इकार का लोप हो जाएगा तो बचेगा। तो यहां पर जब निश्री द्रुशुभ्य कर्त्री चंग से जो चंग प्राप्त हुआ तो वहां पर नोनयति धोनयति तेलयति अर्दयतिभ्य, ये कहता है कि अर्दयति इसमें जो आया है अर्दयति माने अर्दी धातु से परे छंद विषय में चली के स्थान में चंग आदेश नहीं होगा, ये कह दिया। तो चली के स्थान में चंग आदेश नहीं होगा तो उसके स्थान पर जो उत्सर्ग जो है सामान्य जो है चले सिच वह सिच हो जाएगा फिर, और सिच हो गया तो क्या हो गया जी, अर्दी सिच और त। अब यहां पर जो है आर्ध धातु का सेट बला दे आर्ध धातु को ईटागम होता तो सिच को ईटागम हो गया तो क्या हो गया, अर्दी इट स और एक सूत्र है अस्थि सिचो प्रिक्ते कि अस धातु और सेजन तक से उत्तर जो है अप्रिक्त आदि साधन को ईट आगम होता है, तो जो ईट हो गया तो तकार जो है उससे पहले लुंग का जो तकार है उससे पहले आप जो है ई कर दीजिए, दीर्घ इकार अनुबंध लोप करके ईट का ई होगा, तो स्थिति बन गई कि अर्दी ई स ईत, अब स्थिति में ईट ईटी माने इट ईटी, इट से उत्तर सकार का लोप होता है ईट के परे रहते तो यहां पर सकार का लोप हो गया, फिर अकस्म दीर्घ कर दी तो ई बन गया, तो अर्दी ईत। अब यहां पर ई जो है या उससे पहले ही सित जो है उस मने ई स ई है इसी की स्थिति बन गई, गुण कर दीजिए तो अर्दे बन गया अर्दे। अगर मैं अर्दे ई त है ये चुनाव कर दीजिए तो अर्दय ईत अर्द अर्ध अचिन्ह पर जम कर दिए तो अर्ध ईत ये बन गया। समझ में आया जी अर्ध ईत बालबोध जी समझ गए अर्ध ईत ये बन गया ये बन गया छंद में, ये छंद में बन गया। और भाषा में बनेगा वो बनेगा आर्दी दत्त, भाषा में बनेगा आर्दी दत्त। तो आर्दी दत्त कैसे बना, अर्ध है नीचे है वही कर दीजिए और आर्डाजी नाम से जो है आटागम कर दीजिए तो आ अर्ध अकर्षण आर्द बन गया वो आर्द, और इधर में जो है कि आर्दी बन गया आर्दी क्योंकि नीच किया तो आर्दी बन गया। और यहां पर जो है त्रिलुंगी और निश्चित दृष्टि व्यकर्ते चंग से जो चंग हो गया चंग हुआ है, भाषा में तो छंद विषय में निषेध होगा पर तो भाषा में निषेध तो होगा नहीं तो चंग हो गया तो आर्दी चंग है। अब स्थिति में जो है चंगी से द्विवचन आर्दी चंग और तिप का जो त है मतलब लुंग के स्थान पर जो तिप का त हुआ तो आर्दी चंग का अ अनुबंध लोप करेंगे तो आर्दी अ त अब चंगी से जो है द्विवचन कर दीजिए तो यहां पर जो है चंग के पर रहते आजादी द्वितीय काच को हलादी प्रथमे काच को द्विर्वचन होगा और आजादी द्वितीय काच को द्विर्वचन होगा, एकाच द्वि प्रथम से जो है ना आजादी द्वितीय तो हलादी प्रथमे काच को और आजादी द्वितीय काच को द्विर्वचन होता है चंग के परे रहते हैं। तो यहां पर चंग परे है तो ये आजादी है अर्ध है इसलिए द्वितीय काच को तो दी दी का तो दी दी हो गया तो आर दी दी अत। अब यहां पर नेरटी अनिटादी आधातु के पर रहते जो है यहां पर नी का लोप हो जाता है नेह लुक भवती ने का जो है लो मतलब नी का जो लुक हो जाता है लोप हो जाता है तो यहां पर जब हो गया आर दी द और अच्छे तक आर दी दत्त बन गया। बस इसमें ध्यान ये रखना है आपको कि पहले अर्दी जो हुआ चंग उसी से मिलनेटी कर दीजिए फिर जो है स्थानांतरण हो जाएगा फिर अच्छा प्रश्न पूर्व हो जाएगा इत्यादि आप फिर दुर्वचने चीज हो जाएगा आजादी से स्थानीय बत हो जाएगा तो दीदी हो जाएगा ये सब पूर्वत जैसे आप कर लेंगे उस पर विचार कर लेंगे तो आर्दी दत्त। तो ये भाषा में आर्दी दत्त हो गया और छंद विषय में हो गया अर्दयीत ये बन गया। अब आगे है अस्यति वक्ति ख्याति भ्योंग जी इसका पहले पद छेद करते हैं अस्यति वक्ति ख्याति भ्य इकारांत पुमलिंग अस्यति वक्ति ख्याति शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन है और अंग जो है अकारांत पुमलिंग एक वचन है समास हो गया अस्यतिश्च वक्तिश्च ख्यातिश्च इति अस्यति वक्ति ख्यातयः तेभ्यः अस्यति वक्ति ख्यातेभ्यः ये इतरेतर योग द्वंद समास हो गया। ऊपर से कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है निश्री दृशुभ्य कर्तरी चंग से जो कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है चले शिष्य चले की अनुवृत्ति आ रही है चले लुंगी से लुंगी की अनुवृत्ति आ रही है और धातु कर्म समान कर्तरी का जो दीक्षायाम वा उससे जो है उसे धातु की अनुवृत्ति आ रही है सॉरी धातु कर्म बार बार वही मुझसे गलती हो जाती है धातु ने कहा चोहला दे के संभियारे अंग से धातु की अनुवृत्ति आएगी धातु कर्म उससे पीछे आगे वाला उससे आएगा उसने पीछे नहीं जाना तो धातु कर्म समान करते का दीक्षायाम्बा से धातु रेकाचो हलादे क्रिया संभ्यारे यंग से धातु इससे अनुवृत्ति आएगी। तो अर्थ क्या बन गया जी, अर्थ बन गया अस्यति बने असुक्षेपणे, ये अस्यति तो असुक्षेपणे, और वक्ति है तो वच परिभाषणे, और ख्याति जो है तो ख्याय प्रकथने। ये सब में जो अस्यति है, वक्ति है, ख्याति है, बार बार बताया हूं कि बस एक स्तुपो धातु निर्देश है। धातु को निर्दिष्ट करने के लिए, बताने के लिए या तो स्थित प्रत्यय कर देते हैं, स्थित प्रत्यय कर देते हैं, या एक प्रत्यय कर देते हैं। तो अस्यति यहाँ पर जो है स्थित प्रत्यय की है, क्या वक्ति में भी स्थित किए, ख्याति में भी स्थित प्रत्यय किए। तो कहीं पर भगवान पाणिनि की जो है एक भी कर देते हैं, प्रत्यय कर देते हैं, कहीं पर जो है स्थित प्रत्यय भी कर देते हैं। तो अस्यति वक्ति ख्याति स्थित निर्देश है यहाँ पर। तो अस्यति माने असुक्षेपणे, वक्ति माने वच परिभाषणे, ख्याति माने ख्याय प्रकथने। तो क्या अर्थ हुआ कि असुक्षेपणे वच परिभाषणे ख्याय प्रकथने इत्येतेभ्यो धातुभ्यः परस्य प्रत्यय प्रसकृति आई रही, इसलिए परस्य हो जाइए, कर दिए, वहां से ले आइए, नहीं तो जो है स्वाभाविक रूप से प्राप्त है। तस्मादितर से जो परिभाषा है कि जहां जहां पंचम्यर्थ का निर्देश है वहां वहां पर अव्यवहितस्य पूर्व उत्तर से ये दोनों पद पहुंच जाएगा। यत्र यत्र पंचम्यर्थ निर्देश तत्र तत्र अव्यवहितस्य पूर्वस्य इति पदद्वयं द्रष्टव्यम्। जहां जहां पर पंचम्यर्थ का निर्देश हो वहां वहां पर अव्यवहितस्य और ये उत्तर से दोनों पद पहुंच जाता है। ये तस्मादितर से का अर्थ है जो कि पहले हमने आपको बताया हुआ है। तो अस्यति वक्ति ख्याति भ्यः पंचमी विभक्ति है, इसलिए पंचम्यर्थ निर्देश है। तो पंचमी व्यक्ति से निर्दिष्ट होने के कारण यहां पर अपने आप ही जो है उत्तरस्य पद आ गया। तो अर्थ हो गया कि अस्यति वक्ति ख्यातिभ्यः उत्तरस्य च्लि प्रत्यय से स्थाने अंग आदेशो भवति कर्तृवाचनी लुंगी परतः। हिंदी में अर्थ हुआ कि असुक्षेपणे वच परिभाषणे ख्याय प्रकथने इन धातु से परे चली प्रत्यय के स्थान में अंग आदेश होता है कर्तावाची सारधातु के परे रहते। उदाहरण है इसका, एक का जो लेंगे तो अस्यति का है पर्यास्थत, पर्यास्थेताम, पर्यास्थंत, ये प्रसंवृत्ति में दिया है। और वच परिभाषणे जो है वच का है, वक्ति का है, अवोचत, अवोचताम, अवोचन। और ख्याय प्रकथने जो ख्याय धातु का है आख्यत, आख्यताम, आख्यन। तो चलिए एक एक पर विचार करते हैं। यहां पर जो है पर्यास्थत, पर्यास्थत इस पर विचार करते हैं। यहां पर पर्यास्थत कि असुक्षेपणे है, फेंकने अर्थ में है पर्यास्थत, हाँ फेंकने अर्थ में है। तो अर्थ हो गया कि पर्यास्थत माने उसने फेंका, उसने फेंका, क्योंकि ये लुंग लकार का है, तो लुंग लकार का, इसलिए उसने फेंका, ये अर्थ हो जाएगा। और दूसरा जो है अवोचत, अवोचत, तो अवोचत का अर्थ वच परिभाषित, तो उसने परिभाषित किया, उसने कहा। और आख्यत हो जाएगा तो उसने वह ख्याय प्रकथ ने, अर्थ वही हुआ कि उसने कहा, ये हुआ। तो अब हम इसकी सिद्धि पर विचार कर रहे हैं कि पर्यास्थत ये परि उपसर्ग है और असुक्षेपणे धातु है और लुंग ले आइए, लुंग के स्थान पर आत्मने पद है, इसलिए तो कर दीजिए। और चली लुंगी, चली हुआ, और आठ आगम भी कर दीजिए, आठ आजादी नाम से, तो हो गया परी आठ अस असली त, इसके पश्चात जो है इस सूत्र से, यहाँ पर ले सिच प्राप्त है परंतु उसका अपवाद हो गया अस्थिति वक्ति ख्याति भ्यों। कहते हैं कि अस्थिति धातु से परे, असुक्षेपणे धातु से परे चिली के स्थान पर अंग हो जाएगा, चिली के स्थान पर सिच न होकर के अंग हो जाएगा। तो क्या हो गया, परी आट का आ, अस अंग त। अब इसके पश्चात जो है परी आ अस अंग त, इस स्थिति में एक सूत्र है अस्यते स्थुक, अस्यते स्थुक, ये नया सूत्र है निकाल लीजिए, अस्यते स्थुक, ये 7-4-17 नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का 17 नंबर सूत्र है। सात चार 17 निकाल लिए, अजय द्रोण जी निकाल लिए, वसुधा जी आप निकाल ली, मिल गया जी, 17 अस्यते स्थुक, तो अस्यते है षष्ठी विभक्ति है और थुक प्रथम विभक्ति है, और ऊपर से रिद्रशोंगी गुण से जो अंगी है उस अंगी के अमृत अंगस का अधिकार चल ही रहा है। तो क्या हो गया जी, असुक्षेपने इत्यस्य अंगस्य अंतावयव थुक आगमो भवति अंगी परतः, क्योंकि जो है आद्यंतो टक्तो परिभाषा जो है इसमें उपस्थित हो गया, इसलिए टित जो है आद्यवय हो जाता है, कित जो है अंतावयव हो जाता है। तो इसलिए यहां पर अर्थ ऐसा कर देंगे कि अस्यते अंतावयव थुक आगमो भवति, अंग के परे रहते हैं, तो यहां पर अंग परे है, क्योंकि हमने जो है अस्थिति वक्ति ख्याति भ्योंग से जो अंग किया है तो ये अंग परे है। तो अस्यते है अंतावयव थुक आगम भवति, तो ये अंतावयव बन गया, ये अस का थुक अवयव बन गया परंतु अंतावयव बन गया है। तो परी आ अस थुक का अनुबंध लोप थ और अंग का जो है अ और त। अब क्या है, अकश दीर्घ कर दीजिए आ और अस का, तो आस बन गया और ई को नीची कर दीजिए, परी और आस में आ है तो प्रयास बन गया, और थुक का थ है तो प्रयास्थ बन गया, और अ है मिला दीजिए तो प्रयास थ बन गया, और त है तो प्रयास थत ये बन गया, मन अतिनम पर जम तो प्रयास थत तो उसने फेंका, ये अर्थ हो गया। बालबोध जी समझ में आ गया, बालबोध जी समझ गए, तो प्रयास थत ये बन गया, ऐसे प्रयास थेताम बन जाएगा, प्रयास थ अ और आताम है तो आताम हो गया, और आतो गीता जो है गीत संबंधी जो आकार है उसको ई हो गया है, आ को ई हो गया है, तो प्रयास्थ ई ताम है, और लोपो वैवली से वकार यकार का लोप होता है वल के परे से, तो ताम का तो वल है तो य का लोप हो गया है, तो प्रयास्थ ई और ताम हो गया, और आदगुना कर दीजिए तो प्रयास थे ताम बन गया, इसमें कुछ भी नहीं है, तो प्रयास थत प्रयास थे ताम ये बन गया, और प्रयास थत तो आताम झ, झ से झ को अथ हो जाएगा, इसलिए प्रयास थत ये बन गया। तो यहाँ पर झोंता से अंत हो जाएगा पर्यास्थंत, माने झोंता से अंत हो जाएगा पर्या, माने पर्यास्थत पर्यास्थेताम पर्यास्थंत अंत हो गया। आगे है अवोचत, अवोचत वोच परिभाषण है और यहां पर लुंग हो गया, चली हो गया, पूर्व सब कर लीजिए। तो अट आगम है, वच है, अंग है और त है, यह स्थिति है अंग का अ। इस स्थिति में एक सूत्र जो है वच उम, वच उम, ये जो है 7-4-20 नंबर जो सूत्र है, सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का 20 नंबर सूत्र है। वच है कि अंग के परते वच का माने वच को जो है आगम होता है, निकाल लीजिए वच मिल गया। तो वच वच षष्ठी है, ओम प्रथमा है, अंगी और अंगस का अधिकार, अंगी का अनुवृत्ति और अंगस का अधिकार चल ही रहा है। तो अब यहां पर ये उम जो आगम होगा, तो अभी उम कहाँ हो, तो मिर्च अंत्यात पर है, तो अंत्यात अच पर मिद भवती। तो इसका क्या अर्थ करेंगे जी, अर्थ करेंगे कि अंगी परतः वच परिभाषने इत्यस्य धातोः, इत्यस्य धातोः अंगस्य अंत्यात अच परः उम भवति, ऐसा, क्योंकि उसमें परिभाषा को इसमें जोड़ दीजिएगा। ये जो है कि अंग के परे रहते, अंग के परे रहते वच जो अंग है, अंग प्रत्यय के परे रहते वच जो अंग है उसके अंतिम अच से परे उम आगम होता है। तो अंतिम अच से परे उम आगम होता है, तो यहाँ पर अंतिम अच है, एक होगा अनेक होगा तभी तो अंतिम अच होगा। तो यहाँ पर तो वच में तो एक ही अच है, तो वहां पर बस यही कहेंगे आद्यंत मदे कस्मिन, एक में ही आद्यंत के समान व्यवहार करके यहाँ पर जो है वह जो है अंतिम अच वकार उत्तरवर्ती जो अकार है इससे उत्तर उम हो गया है। तो स्थिति हो गई अट का अ व उम च, अंग का अ और त। अब इस स्थिति में म का तो इस संज्ञा हो जाएगा, इस हलंत्यम से संज्ञा तस्लोप अदर्शन लोप और आदगुना कर दिया जाएगा अवोच अत अवोचत, ऐसा बन गया, समझ गया जी। अवोचत टिप ला करके जो है ये हो गया अवोचत, पर आत्मने पर अवोचत माने अवोचत, तो आत्मने नहीं अवोचत, ये सिद्धि अवोचत माने आत्मने पद नहीं है, ये परस्मय पद है अवोचत, परस्मय पद है। और अवोचताम तो तस्थ समिपाम तम ताम तस्थ तस्थमिपाम ताम तम ताम जो है तस है, इसलिए तस के स्थान पर जो है ताम हो गया है और अवोचताम बन जाएगा। और अवोचन जो है जी है, जी को अंति हो गया है, ये तस से इकार का लोप कर दीजिएगा और फिर अवोच अंत है, संयुगांतस्य लोपः से अकार का लोप कर दीजिएगा तो अवोचन बन गया। अवोच अन फिर अतो गुने कर दीजिएगा पर रूप, तो अवोचन ये बन गया। तो ये हो गई सिद्धि अस्थिति वक्ति ख्याति भ्योंग। अब आगे है आख्यत, अवचन अब आख्यत आख्यताम आख्यन, यहां पर आंग उपसर्ग है और ख्याय धातु है, ख्याय का ख्या है, लुंग है, तिप इत्यादि करके, इतस इत्यादि करके, और यहां पर जो है चंग क्या बोलते हैं, यहां पर जो है अंग प्रत्यय हो गया है। तो आंग उपसर्ग है, अटागम कर दीजिए, अकस्व दीर्घ कर दीजिए, तो हो गया कि आंग अकस्व कर देंगे तो आ हो जाएगा, अंग का और अट का, तो आ ख्या, या अलग अलग करेंगे तो आंग अट ख्या अंग त। अब यहां पर आतो लोपी टीच कि आकार का लोप हो जाता है, कित गित के पड़ते या इरादी प्रत्येक पर, तो यहां पर जो है ये अंग जो है नित है, इसलिए आकार का लोप हो गया है। तो हो गया आ अ ख्य अत, तो अकार शब्द दीर्घ कर दीजिए, तो आ ख्य अत, अति नम प्रतिशत संयम कर दीजिए तो आख्यत बन गया। तो आख्यत और आख्यताम और आख्यन वैसे पूर्वती हो जाएगा। अब आगे है लिपि सिसि वश्च, लिपि सिचि वश्च, तो लिपि सिचि वह, लिपि सिचि वह, आकारांत पुमलिंग लिपि सिचि वा शब्द, पुमलिंग है आकारांत है, तो आकारांत पुमलिंग लिपि सिचि वा शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, क्यों जो है अव्यय पद है, समास है लिपिश्च शिशिश्च सिचिश्च वाश्च ते लिपि सिचि वाह तस्मात, सॉरी मैं गलत बोल दिया, लिपिश्च सिचिश्च वाश्च वाश्च इति लिपि सिचि वा सोमपा, सोमपा की तरह जो है लिपि सिचि वा ऐसा है, जैसे सोमपा सोमपो सोमपाह, तो लिपि सिचि वा, मैं बहुवचन वाह कर दिया था गलत, क्योंकि यहां पर ध्यान में इस चीज को ध्यान में रखो, तो ये पंचव्यक्ति एक वचन है, इसलिए यहां पर वाह ही कीजिए, जैसे लिपिश्च सिचिश्च वाश्च इति लिपि सिचि वा तस्मात लिपि सिचि वह, समझ में आया जी, मैं प्रमाद के कारण जो है वो बहुवचन कर दिया था, पर तो ध्यान रखना है सूत्र को देख करके हमें विग्रह करना है। ये इतने तरह द्वंद हो गया, ऊपर से अनुवृत्ति वही आ रही है अंग की, असति व्यक्ति ख्याति भ्योंग जो है 3152 इससे अंग की अनुवृत्ति आ रही है, फिर कर्तरी की अनुमृति आ रही है, चले की आ रही है, लुंग की आ रही है, धातु की आ रही है, सब की आ रही है। तो क्या हो गया जी, लिपि माने लिप, इसमें एक प्रत्यय किसे पुधा एक प्रत्यय कर दिया है, तो लिप उपदेहे, और शिच है शिच क्षरणे, और वह है वे स्पर्धायाम, ये 3 धातु है। तो लिप जो है उपदेहे, लिपना लिपाई करना, और सिचक क्षरणे जो है क्षरण करना सिंचाई करना, और वे स्पर्धाया में तो स्पर्धा करना बुलाना आह्वान करना, तो लिपि उपदेहे सिचक क्षरणे वे स्पर्धायाम इत्येतेभ्यो धातुभ्यः परस्य च्लि प्रत्ययस्य स्थाने अंग आदेशो भवति कर्तृवाचिनी लुंगी परतः। कर्ता वाची लुंग के परे रहते लिप धातु से परे, सिच धातु से परे और फे धातु से परे चली के स्थान में अंग आदेश होता है। उदाहरण है अलिपत लिप से, सिच का है असिचत और वे का है आहवत। अलिपत उसने लिपाई की, असिचत उसने सिंचाई की, व आहवत उसने आह्वान किया। तो इसमें कुछ भी नहीं है, लिप धातु से लिंग इत्यादि करके चंग करेंगे अटागम कर देंगे, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है, कोई भी सब कार्य पूर्ववत कर देंगे। बस प्रकृत सूत्र जो है लिपि सिचि वश्च से केवल इस सूत्र से केवल चंग हो गया और कुछ नहीं विशेष है। यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि पुगंत लोकपद से जो गुण प्राप्त है परंतु कंगति च, क्योंकि अंग जो गीत है इसलिए कंगति च इसको निषेध कर दिया, बस इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। और शिच धातु है तो इसमें कुछ भी नहीं है विशेष, धातु आदेश केवल सकार को सकार कर दीजिए और शेष शेष पूर्वत हो जाएगा, असिचत बन जाएगा। और आहुवत जो है यहां पर वे धातु है और इसमें बस आदेश उपदेश स्थिति से जो है उपदेश अवस्था में ही जो है आकार हो जाएगा, जन जो धातु उसको जो है एक को आकार हो जाएगा और आ होकर के फिर आहुवत आंग उपसर्ग है, अटागम हो गया और आतलोपेटी जैसे जो लोप हो गया और उसमें कुछ विशेष है ही नहीं, आहुवत बन गया। आगे है आत्मने पदेश्वर नितर श्याम, आत्मने पदेशु अकारांत नपुंसक लिंग आत्मनेपद, अकारांत नपुंसक लिंग आत्मनेपद शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन, नपुंसक लिंग है ना जी, इल्ला परसे पदम तंगना आत्मनेपदम, तो नपुंसक लिंग है। तो अकारांत नपुंसक लिंग आत्मनेपद शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, अन्य तरह श्याम जो है विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है, ये सप्तमी की तरह दिख रहा है परंतु ये अव्यय है। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, वही लिपि सिचि वह की अनुवृत्ति आ रही है, अंग की आ रही है, कर्तरी की आ रही है, चले लुंगी धातु सब की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी, वही हो गया लिपि मैंने लिप उपदेहे सूचक क्षरणे वे स्पर्धायाम इत्येतेभ्यो धातुभ्यः परस्य च्लि प्रत्यस्थाने विकल्पेन अनित्रस्याम अर्थात अनित्रस्याम अर्थात विकल्पेन अंगादेशो भवति कर्तृवाचनी लुंगी आत्मने पदेषु परतः, आत्मने पदेषु कर्तृवाचनी लुंगी परतः, आत्मने पद में कर्तावाची लुंग परे हो तो ये लिप धातु से परे, शिच धातु से परे और वे धातु से परे जो है विकल्प से अंग आदेश होगा। जिस पक्ष में अंग आदेश होगा उस पक्ष में अलिपता बनेगा, जिस पक्ष में अंग आदेश नहीं होगा उस पक्ष में अलिप्त बनेगा, अलिप्त बनेगा माने अलिपत और अलिप्त। और सिच का है जिस पक्ष में अंग आदेश होगा उस पक्ष में असिचत बनेगा और जिस पक्ष में अंग आदेश है उसमें असिक्त बनेगा। ऐसे वे धातु का जिस पक्ष में अंग आदेश होगा उस पक्ष में अहवत बनेगा और जिस पक्ष में अंग आदेश नहीं होगा सिच होगा तो अहवास्त बनेगा। इसमें कुछ भी विशेष नहीं है, आप जो है क्या कीजिए लिप धातु से जो है आत्मने पद में तो ले आइए। चली प्रत्येक स्थान में इस सूत्र से आत्मने पर सुनित श्याम जो है इससे जो है क्या कीजिए कि चंग कर दीजिए, सॉरी अंग कर दीजिए, अटागम कर दीजिए, तो अलिप अंग और त अलिपत बन गया। और जब अंग नहीं होगा उस पक्ष में सिच ले आइए तो क्या हो जाएगा, अ लिप सिच त सिच का स। अब स्थिति में झलो झली जो है झल से उत्तर सकार का लोप होता है, झल के पर लेते तो सकार का लोप कर दीजिए तो अलिप त बन गया, अलिप त बन गया। बस ऐसे असिकता सिच से करेंगे, विकल्प से कहा है तो जिस पक्ष में आदेश हो गया उस पक्ष में झलो झली तो कर ही देंगे, तो असिच त है और च को जो है क कर दीजिएगा, क्यों कुछ अबर को कबर्ग होता है तो असिक त बन जाएगा। और जिस पक्ष में अंग हो जाए उसमें असिच त बन जाएगा। और अहवत इसमें भी बस इसमें कोई बस आतोलोपेटी कर दीजिएगा, वाह को आलोप हो गया आ हो गया तो हो जाएगा आहवत, अंग हो गया जब तो आहवत वाह का आ का लोप हो गया फिर आहवत बन गया, और जब सिच हो गया तो आहवस्त बन गया आहवस्त। मैंने आवास्त वाह है वाह तो आवास्त ये बन गया। और इसमें आत्मनेपद जो है स्वरित कर अपने साथ आत्मनेपद हुआ है, मैंने इसमें क्या बोलते हैं कि ये हुए स्पर्धायाम में, क्योंकि ये इत है ना स्वरित और इत धातु से तो इन धातु से परे। और लिप सिच जो है लिप धातु जो है मैंने लिप जो धातु उपदे है और सिच जो क्षरण है ये जो है स्वरितेत है तो स्वरित कर जो है क्रिया फल है इससे जो है आत्मने पद हुआ है, इस चीज को इसमें समझना है। और इसमें जो है लिप में जो है गुण प्राप्त है पुगंत लघु पदस्थ गुण प्राप्त है, परंतु अलिप्त मैंने अलिप्त और असिक्ता में गुण प्राप्त है परंतु यहां पर लिंग सिच वापने पदे शून्य श्याम जो है लिंग सिचावापने पदेशु जो है आत्मने पद में ये जो लिंग सिचावापने पदेशु ये जो पीछे आप पढ़ करके आए हैं ये जो 1211 नंबर सूत्र है पहला पाद पहला अध्याय का जो दूसरा पाद का जो 11वां नंबर सूत्र है लिंग सचावात्मने पदेशु है ना जी कितबत होता है ये इक के समीप जो हल है उससे परे झलादी लिंग को कितबत सिच इक के समीप जो हल उससे परे झलादी लिंग और जो सिच है उसको आत्मने पद विषय में कितबत होता है तो ये कितबत हो गया है तो कितबत होने से कंगति से निषेध हो गया लिंग सचावात्मने पदेशु बस ये है और इसमें कोई विशेष नहीं है। लिपि सिति वश्च आत्मने पद सुनत श्याम आगे है पुषा दिजुता दिलृता परस्मै पदेषु ये जो है आज इतने ही रहने दीजिए क्योंकि दो व्यक्ति का बार बार फोन हमारे आ गया, हमारे मंदिर का ट्रस्टी का फोन है तो उनसे बातचीत करनी है मुझे, उनका पता नहीं कोई विशेष कुछ बात होगी इसलिए दो दो बार तीन बार फोन आ गया तो आज इतने ही रहने देते हैं, कल फिर पढ़ाएंगे। हाँ इतने में यदि आप लोगों को कोई शंका हो तो पूछिए, किसी तरीके का कोई डाउट है शंका है। मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते सभी, नमस्ते जी।